złotych. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Obraduje kolegium do spraw służb specjalnych o sprawie sędziego Szmyta. Rolnicy na Placu Zamkowym za godzinę rozpoczną demonstrację w stolicy. Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Siemianowicach Śląskich. Po raz drugi w tym tygodniu zebrało się kolegium do spraw służb specjalnych. Na wniosek premiera Donalda Tuska zajmuje się sprawą sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś, oraz sprawą ponownego powołania sejmowej komisji do spraw rosyjskich wpływów. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. A powiedz, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu? No na pewno wiemy, czego spodziewa się premier, bo Donald Tusk już w środę po pierwszym posiedzeniu kolegium mówił nam, dziennikarzom, że chce dowiedzieć się wszystkiego, co jest związane ze sprawą sędziego Tomasza Szmyta. Chce też, aby minister Tomasz Siemoniak przygotował specjalne dokumenty, które pozwolą powołać komisję do spraw wpływów ze wschodu. Będziemy kontynuować rozmowę dotyczącą wpływów rosyjskich i białoruskich na życie publiczne i na sytuację w Polsce przed laty. Między innymi, tak jak oczekiwałem, minister Siemoniak przygotował projekt ustawy, zgodnie z którą powstanie taka już konstytucyjna i skuteczna komisja, która będzie badała wpływy. Jak wiemy, Tomasz Siemoniak na tym kolegium, które teraz trwa, zaprezentuje zręby niejako tego projektu, który ma powołać komisję do spraw rosyjskich wpływów. I jak wiemy, również za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy podobna komisja działała. Nowa, obecna władza odwołała jej członków i nazywała pracę tamtej komisji jako działania niekonstytucyjne. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W Bezuniku, w rozmowie politycznej w Trójce w sprawie sędziego Szmyta, sędzia Igor Tuleja mówił, że sędziowie powinni być weryfikowani. Warto by było wprowadzić jakieś zmiany, żeby sędziowie byli przez służbę, ci sędziowie zwłaszcza, którzy mają dostęp do tych mega wrażliwych danych, że byli przez służbę w jakiś sposób weryfikowani. Według obowiązującego prawa sędziowie nie przechodzą procedury uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa i mają dostęp do informacji niejawnych z mocy ustawy. Przy dźwiękach gwizdków i trąbek oraz z biało-czerwonymi flagami rolnicy zjawili się w centrum Warszawy. Za godzinę na Placu Zamkowym rozpocznie się manifestacja. Związkowcy od miesięcy walczą o poprawę swojej sytuacji finansowej. Jakie widzą metody na rozwiązanie problemów? O to pytamy Michała Fedusio. Przede wszystkim odstąpienie od Zielonego Ładu i zamknięcie granicy na produkty z Ukrainy. Jak mówią protestujący, problem jest dogłębnie zdiagnozowany, a ich postulaty znane od Warszawy po Brukselę. My żądamy normalnej jakiejś polityki rolnej z rolnikami, z nami, a nie ludzie, którzy, nie wiem, kiedyś mieli może chomika w domu, decydują o nas, rolnikach, co my mamy robić. Nie? Ciągły problem ze zbytem. Sprowadzamy więcej do naszego kraju niż nam potrzeba. Po prostu produkujemy sami dużo i jeszcze sprowadzamy. Jeżeli będziemy siedzieli z założonymi rękami, to tym bardziej nic nie zdziałamy. Rolników zrzeszonych w Solidarności wspierają przedstawiciele innych grup zawodowych. W Warszawie pojawili się stoczniowcy czy delegacja górników. Protestujący następnie przejdą przed Biuro Komisji Europejskiej, a także przed gmach Sejmu. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Kilkanaście zastępów strażaków gasi pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Siemianowicach Śląskich. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają na miejsce. Słup czarnego dymu widać z okolicznych miast. Według wstępnych informacji palą się pojemniki z chemikaliami. Informacje o wybuchu ognia w składowisku przy ulicy Wyzwolenia strażacy dostali po 9:00. Ogień objął 400 metrów kwadratowych. Jak informują strażacy, sytuacja wciąż nie jest opanowana. Prezydent Słowacji rozpoczęła wizytę w Kijowie. Zuzana Czaputowa spotka się z ukraińskim prezydentem i premierem. O trzeciej już wizycie słowackiej głowy państwa w Ukrainie Wojciech Stopba. Podczas nocnej podróży pociągiem do Kijowa prezydent powiedziała, że wiezie dobre wieści dotyczące pomocy dla Ukrainy. Chodzi o ponad 4 miliony euro zebrane w ramach publicznej zbiórki, za które zostanie zakupionych około 2,5 tysiąca pocisków artyleryjskich dla ukraińskiej armii.

Myślę, że to jest kompozycja, której przedstawiać nie muszę, ale wykonanie jest z pewnością niecodzienne. Oczywiście nowe, bo tak to się właśnie w tej audycji dzieje, że wybrzmiewa muzyka najnowsza. I tym sposobem pojawiła nam się kolejna premiera. I Got You, Babe w wykonaniu szwedzkiej wokalistki El Perro del Mar. Wykonanie chyba nieco bardziej mroczne niż oryginalna wersja duetu Son and Cher, ale w moim odczuciu brzmiące naprawdę świetnie. Dzień dobry raz jeszcze. Nadal jesteśmy tutaj w składzie realizująca audycję Elżbieta Malinowska i prowadząca Justyna Grabasz. Początek był spokojny, więc pozwolę sobie jeszcze na moment przy takich brzmieniach pozostać. No i pojawi się ta obiecana Kasia Linz, ale nie tylko, bo także znakomity zespół Nene Heroina. Fragmentem całości, ułamkiem sumy składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Fenomenalne zakończenie. Ja się teraz przyznam, że jak słuchałam tego utworu po raz pierwszy, to miałam na całym ciele ciarki. No i tak było również tym razem. A jak się do tego wszystkiego dołączy obraz, to już w ogóle jest magia. A mówię o tym obrazie w radiu, dlatego że to nagranie z sesji live, do którego pojawiła się oczywiście wersja wideo i na tym nagraniu nie tylko Nene Heroiny, Kasia Linz, ale także Szczyl, którego wokalne wsparcie również można w tym utworze usłyszeć. Po pierwszej wspólnej kompozycji Nene Heroiny Kasi Linz, Wola, czekałam naprawdę niecierpliwie na kolejne ich utwory, no i doczekałam się prawdziwej perełki. Beze mnie, taki jest tytuł tego utworu. Jako że Nene Heroin w moim odczuciu to jest jeden z najmocniejszych reprezentantów polskiej sceny jazzowej, to wybrzmi nam teraz kolejny skład, który bez wątpienia do tej kategorii również się zalicza. I właśnie wydał nową płytę, która jest hołdem skierowanym w stronę twórczości Tomasza Stańki. Alps i Purple Sun. Where the smoke, you know there's fire. Whenever they go lower, there's nowhere to go but higher. Spitting quotes from the Messiah, hitting notes like Mariah. This greatness takes patience, they rush it like stolen iron. Anything your soul desire, they'll find a way to provide it. Just as long as you willingly making some sacrifices. The television was a religion, but that no longer satisfies us. Now social media pacifies us. Following these packs and liars over the cliffs of confusion. They chase the fame, but it's just an illusion. Fate. I'm part of the foundation, I got my blood in the blueprint. My music will take you higher like you substance abuse. And I grab the mic like I got nothing to lose. I still got something to prove. It's not a job because I love what I do. Bars, they can't explain how fire sounds till I'm around. I got the whole entire town looking for higher ground. Been on the lonely road, been down but got back up there. Been where you don't come back. Been through rain and fire. Nowhere to go but higher. Nowhere to go but higher. Nowhere to go but higher. Let's go higher, higher. Been to the bottom of the barrel, but I crawled out. Focus on a whole new level. I'm going all out. To the top of that mountain, took the long route till I hit the pinnacle. There ain't much to talk about. I can see it, let's get it. I'm committed. If you dream it, you can live it. I speak on it cause I did it. I leveled up many levels above any level anyone ever said I was capable of. Anybody telling you that you can't make a recovery, clearly they ain't been fucking with me. People always trying to knock you down, do not let them. My words lift you so high you would have thought God sent them. They like, so raw, he must have lost his mind. Truth is, I'm going off cause I'm making up for lost time. This music gets in my bones, man, I'm fired up. The only place that I'm going is higher up. Been on the lonely road, been down but got back up, man. Been where you don't come back. Been through rain and fire. Nowhere to go but higher. Nowhere to go but higher. I tym sposobem rozpoczęliśmy wątek rapowy. To po pierwsze wokalista i gitarzysta Eric Krasno, ale także Talib Kweli, Wax i Nigel Hall w utworze Higher. Takie brzmienie można powiedzieć lekko oldschoolowe, jeśli jako oldschool można już traktować taki początek lat 2000, przynajmniej na moje ucho tak to właśnie brzmiało. No to skoro już rap, to teraz czas na taką kategorię, której się trochę wszyscy boją, a jej nazwa brzmi polski rap, bo tak się wspaniale składa, że pewien znakomity polski raper wypuścił w świat dwupłytowe wydawnictwo. I to się wszystko stało dzisiaj. Ace It Moro, tak jest jego tytuł, a stoi za nim miły ATZ. Yeah. ATZ, yo. Warszawski, Nowy Plus, Kult z gdyńskim twistem, typu zapadniaka. Yo, biorę tak samo głęboki wdech, kiedy wchodzę do wody, która ma 8 stopni. Odpadają stopni, zastanawiam się od kiedy w hartowaniu ciała jesteśmy tacy dosłowni. Melanż to jest wiesz, zawsze już weź, skończ mi o tym. Mój mózg prosi o probiotyk, biorę się do roboty, dzwoni mama, ma dla mnie suplementacyjny protip. Studio kolejna zmiana, kminie co przyniesie profit. Już nie wystarczy pozamykać się na chacie z browcami, bo w temacie relaksu już nie jesteśmy chłopcami. Dla przyjemności na dyskomfort wystawiamy się sami. Bober to już ponoć usypia na macie z kolcami. Ja brakuje tchu, ja kolejny raz się to zdarza, ale daję radę. Mam swój mód, aha, sprawdź. Yo. I prawie wcale się nie martwię tam, gdzie szare twarze, a na nich ból. Aha, a na nich ból. Yo. I prawie wcale się nie martwię tam, gdzie szare twarze. Aha. Właśnie tak, yo, chcę to na już. Yo, chcę to na już. Yo, yo, bam, digi, bam, dziś o siebie sobie zadbam. Płynie świeżo zgolony na zero przez street, piękny badman. Niech się obraca panna, niech to lepiej ktoś nagra. Jak wchodzi do Rossmana, wyjrzy jak reklama Brauna. Dzisiaj Myers i na to czym się jara rap gra. Gdzie tam grają radia, TZ się z tym nie babra. Wczoraj piję sobie kawrucha yerba. Nie piję kawa, czasem gadam, że nie jaram się brejś. Czasem polona jest trawa. Ty znowu masz zgniot na pienolet ryzielskie. A ja wdycham se jod jak stary dziot na miejskiej. Na nosie okulary, wciąż ty rozpoznany. Tak nie wiedzą kto idzie, ale chyba ktoś znany. Yo, brakuje tchu, yo. Kolejny raz się tu zdarza, ale daję radę. Swój mu, aha, sprawdź, yo. I prawie wcale się nie martwię tam gdzie szare twarze. A na nich ból, yo, yo, dupy, dupy, dupy, ból. Prawie wcale się nie martwię tam gdzie szare twarze. Aha, właśnie tak, yo. Chcę to na już, yo. Chcę to na już, jeszcze raz. Aha, ta, yo. Kolejny raz się to zdarza, ale daję radę. Właśnie tak, yo. I prawie wcale się nie martwię tam gdzie szare twarze. A na nich ból, yo. A na nich ból, aha. I prawie wcale się nie martwię tam gdzie szare twarze. Chcę świat u stóp, yo. Chcę świat u stóp, ha. Chcę to na już. I chcę to na już. Właśnie tak, ziom. Znowu się pindraczę, bo idę nad morze i laba. Mama pewnie powiedziałaby, że gorzej niż baba. Dziś tym vibe'em cię uraczę, to pomoże i baba. Głęboki wdech, wydech, wdech. Niech to tłoczy pikawa, bass. Gnieźnieński raper Miły ATZ i niewielki fragment jego kolejnego albumu AC Tomorrow, Brakuje tchu, to za nami. Gościnnie pojawia się tutaj także Marceli Bober i to, co moim zdaniem mocno słychać, Kuba Więcek. Bardzo różnorodna jest to płyta, pełna gości, pełna smaczków, przeróżnych brzmień. Zresztą Miły ATZ pod pseudonimem Misza również tworzy ją jako producent. Serdecznie polecam odsłuch tej płyty w całości. Miły ATZ rapuje, że się nie nastawia na granie w radiu, a tu jednak jakoś ten utwór mocno mi przypadł do gustu i tak oto jest w audycji Nowe w piątek. Kolejny raper, który pojawi się w dzisiejszej audycji, również rapuje, że nie zależy mu już na tym, żeby się wszędzie pojawiać, ale jakoś urzekła mnie jego autentyczność, więc za moment jego piosenka również pojawi się na trójkowej antenie. Helucze i Za późno. Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połuszy, bądź w uch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko. Potem słucham sieci jak młodsi ode mnie. Ha, nawet dzieci zostawiają mnie w tyle. Niemniej nie czuję się staro, gdy odpalam serwer albo pykam sobie fortka i popijam rezerwę. Ktoś na TikToku słyszał we mnie taco. W sumie też mam wąsa i lubię piwo jak on. Choć raczej nie marzę o milionach w banku, to jak dadzą więcej pewnie wezmę i odwiedzę marmur. Może jestem już nieaktualny, może moje historie dawno wszyscy znamy. Może moje życie nie jest takie ciekawe. Może tych kilka słów to będzie mój testament. Boże. Może moje życie nie jest tak ciekawe. Może, może już przyspałem swoją szansę. Zmęczony jestem walką o sławę. Chciałbym znowu linijki traktować jak zabawę. Przy tym ich tabelki mnie trują jak azbest. Przez to mówią, że się chyba jednak nie sprawdzę. Już mnie nie dziwi stan polskiej kultury, że co drugi hit w radiu przypomina rynek wtórny. TV zalewa nas ukrytą prawdą, a ja odkryłem właśnie, że chcę omijać to bagno. I tak się dzisiaj w branży robi wszystko. Przyjdź na gotowe i z uśmiechem podpisz to ksywką. Później w mediach udawaj, że to prawdziwy real talk i że cały proces twórczy zalałeś niejedną łezką. Ciągle się dziwią, że artysta ma zamęt, że nie umie pisać albo talent mu zanikł. Przecież takie nadzieje wszyscy w nim pokładali. A gdy nie chciał grzecznie słuchać, nagle cały artyzm zamilkł. Może moje życie nie jest tak ciekawe. Może, może już przyspałem swoją szansę.

Ale nie jest to oryginalna wersja tego utworu, która trafiła na jej zeszłoroczny album o tym samym tytule. Jest to wersja nieco zmieniona i właśnie taki zestaw utworów można znaleźć na płycie Fallen or Flying Reimagined, który jest wypełniony nieco spokojniejszymi aranżacjami oryginałów. I chyba mogę, chociaż jeszcze nieśmiało, powiedzieć, że te odświeżone wersje podobają mi się nieco bardziej, może właśnie przez swoje takie lekko jazzujące brzmienie. No to jeśli Państwo teraz pozwolą, przeskoczę jeszcze na moment do muzyki polskiej, ale nadal będzie dość spokojnie. Premiera dzisiejsza, stoi za nią Rubens, a nosi tytuł Nim przykryje kurz.